of the way to handle it is going to be this is what the benefit of الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد ہمارے لاہور شہر میں عظیم بزرگ گزرے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں ہمارے نیک علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں اساتذہ کرام رمضان کے پہلے 15 دن ان سے کچھ تھوڑا بہت مذاکرہ کرتا ہوں تو فجر کی نماز سے پہلے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس پڑھ کر سناتا ہوں اللہ والوں کی باتوں میں بڑا نور ہوتا ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے ہر چیز کا بننا بنانا آسان ہے لیکن انسان بننا بڑا مشکل کام ہے ہاں یہ ہے کہ ہر چیز کا بننا بنانا آسان ہے انسان بننا بڑا مشکل کام ہے ہاں فرمائے لگے انسان بنتا ہے अल्लाह वालों की नेक सोहबत से, नेक तरबियत से, नेक मजालिस में आने जाने से, दीन की बात सुनने से, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो दीन का नूर नेक सोहबत की बरकत से वो मुंतकिल हो जाता है। हाँ, ए दिन मजलिस का उन्वान था, मजलिस का उन्वान के सोना इंसान कौन होता है, सोना इंसान إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ تو مجلس کا عنوان تھا کہ سونا انسان کون ہوتا ہے، پھر وہ خود ہی فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو۔ ہاں بس یہ ہے، کیسی پیاری بات یا رکھوں، فرمایا سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، جس کا اندر سونا ہو۔ سونا دل وہ ہوتا ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، اور دل میں کسی کا حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو۔ فرمائے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے، یار نا یہ ہے۔ ہمارے طلباء تو شیشہ دیکھتے رہتے ہیں، یار کہاں ہے آج ہماری شکل میں کوئی فرق آیا کہ نہیں؟ بھائی اللہ کے بندو، آپ کو شیشہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ خود شیشہ بنے یار رہا، لوگ آپ کو دیکھیں نا۔ یہ طلباء سے بھی عرض کر دیتا ہوں کبھی، لوگ آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے یا رکھنا، آپ کے جوتوں کو نہیں دیکھتے، آپ کے بالوں کو نہیں دیکھتے، لوگ آپ میں سنت کے نور کے پیاسے ہیں یا رکھنا، یہ ہے الحمدللہ۔ ہاں اسی طرح میرا کروں، ہر مسلمان ہے، ہر مسلمان وہ تو روشنی کا ایک مینار ہے یا رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے، مسلمان کے کردار سے، خدا خوفی کے جذبے سے حیا رکھنا۔ ہاں یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ چلو کبھی کبھی کوئی شیشہ دیکھ لیں، گنجائش ہے، ہر شیشے کی دعا بھی اگر یاد ہو تو وہ پڑھ لیا کریں، اللہم اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جس طرح آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح میرے اندر کے اخلاق کو بھی خوبصورت بنایا رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر اپنی بیماری کا احساس ہو جائے، نزلہ زکام ہو، سر میں درد ہو، ان ظاہری بیماریوں کا احساس ہو جاتا ہے، ہر ایک کو احساس ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ اندر کی بیماریوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر اللہ احساس عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یار کہاں۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں, کوشش کرتا ہوں کوئی اپنے بزرگوں کی محبت کا اللہ والا جو ٹوٹا پھوٹا کچھ اوپر وہ آپ کے قدموں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اللہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب کو. اندر کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری حسد کی بیماری ہے, جلنے کی بیماری ہے. یہی بیماری دل کو لگ جائے تو دل کو جلائے رہتی ہے. ہاں یہ اندر کا چولہا ہے یار کہاں, یہ جو حسد کی بیماری ہے نا, باہر تو آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر چولہا جل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے یار کہاں. یہ حسد کی بیماری یہ سینے کا چولہا ہے یار. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے لانا. ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمارے نیک طلباء نیک اساتذہ کرام علماء کرام, یہ بعض دفعہ اگر اصلاح نہ ہو یا رکھنا تو یہ بیماری بڑے اچھے اچھے ماحول میں بھی سرایت کر جاتی ہے یا رکھنا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ بعض ایسی نیک طبیعتیں ہوتی ہیں یا رکھنا, فطری طور پر بڑی طبیعت سلیمہ کے مالک ہوتے ہیں یا رکھنا, ان بیماریوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں یا رکھنا. اور بعض دفعہ بڑے بڑے نیک ماحول میں رہ کر ان بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں, اللہ تعالی ہم سب کی حسد کہتے ہیں نا جلنا یا رکھنا, کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر اس کے چھیننے کی تمنا کرنا, کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر اس کے چھیننے کی تمنا کرنا یا رکھنا. بعض دفعہ کاروبار میں بھی یہ بیماری کاروبار کرنے والے حضرات میں بھی یہ بیماری, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی بھائی کاروبار میں آگے بڑھ گئے یا رکھنا, پھر حسد کی وجہ سے بعض دفعہ بڑی غلط شکلیں اختیار کرتے ہیں, جادو ٹونا اس قسم کی غلط ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں, اللہ تعالیٰ اپنی. رات میں سرگودے میں تھا, وہاں پر میں بیان کر رہا تھا, بیان کے بعد ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ کے بیان کے دوران ہی میرے کچھ یہ کپڑے ہیں ان میں بس وہ یہ کپڑے ان میں کوئی یہ نہیں ہے, وہ کیا کہتے ہیں وہ کٹے ہوئے کہ مختلف جگہوں سے نا ایسے کوئی داغ سے پڑے ہوئے مجھے پھر بیان کے بعد دکھلا رہے. فرمایا یہ کوئی اب اللہ عالم کچھ وہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے رکھنا. بعض دفعہ کوئی جادو ٹونے کے ذریعے غلط قسم کے عاملوں کے پاس جا کر نہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرواتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ لحاظ تعوذ کے جو کلمات ہیں وہ پڑھتے رہا کریں, حفاظ کی دعائیں پڑھتے رہا کریں. الحمدللہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ کر اور چاروں قل شریف آیت الکرسی شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں, صبح و شام کر لیا کریں, یہ کم از کم ایک بار کر لیا کریں. اور شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منزل ہے وہ پڑھ لیا کریں. ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر منزل ہی بتلایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بہرحال ان نیک اعمال کی برکت سے بھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ ارے بھائی کہنے لگے اے کہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما رکھی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے رکھنا۔ آپ نے وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنا ہے یا رکھنا ہے؟ نہیں، آ گئی وہ تو غنی ذات ہے یار، اگر الحمد للہ۔ ہاں اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں یار، رکھنا۔ ہاں اللہ وہ کبھی دکھا کر دیتے ہیں، کبھی چھپا کر دیتے ہیں، کبھی اتنا کہ جھوڑی میں آ ہی نہیں سکتا، پھر اللہ تعالیٰ بڑی جھوڑی اللہ اوپر عطا کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے آگرہ۔ ہاں لیے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کی جائے یا رکھنا۔ ہاں یہ کہنا نہ شروع کر دے یار کہ میں تو دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہہ کر دعا کو چھوڑ دے، نہیں غلط بات ہے یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، اللہ سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا، ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں۔ ہاں ہمارے پاس آپ دیکھ لیں، یہ بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب مانگیں گے تو کوئی جھوڑی خالی جائے گی یا رکھنا؟ ہاں نہیں نہیں ایسا نہیں، میرا کروں ہم پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لیں، پوری دنیا کی دولت خزانے اکٹھے کر لیں، ہم ایک ناخن کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، ایک انگلی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے یا رکھنا۔ قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جو منڈی میں ملے، دنیا میں کوئی ایسی منڈی ہے کہ رب کی بنائی ہوئی انگلی مل جائے، رب کی بنائی ہوئی آنکھ مل جائے؟ نہیں مل سکتی یا رکھنا۔ ہاں دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی یا رکھنا۔ میں سفر میں تھا، وہاں پر ایک بھائی بتلا رہے، ایک بھائی کا بیٹا 4 سال کا بچہ، اور ان کو کوئی جگر میں کوئی تکلیف تھی، جگر میں تکلیف تھی، تو باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو وہ اپنے جگر کا ٹکڑا اور کچھ حصہ یعنی وہ اپنے بیٹے کو دیا، اور ڈاکٹر صاحب وہ بتلانے لگے کہ صرف یہ جگر کا ایک حصہ ٹکڑا بیٹے کی طرف منتقل کرنے کے لیے غالباً 55 لاکھ روپے لیے جا رکھ رہا ہے، یہ ہے صرف ایک ٹکڑا وہ باپ کے جگر کا ہے، وہ ٹکڑا کاٹ کر بچے کو لگایا، اور وہ بچہ صرف 24 دن زندہ رہا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ شفا تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، آپ اندازہ لگائیں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں یا رکھنا۔ ہاں اللہ یہ جو صحیح سالم تندرست جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یا رکھنا۔ بات تو وہی ہے نا، جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے پھر قدر ہوتی ہے یا رکھنا۔ ہاں ہاں ایک بڑے بزرگ اللہ والے کا انتقال ہوا تو دوسرے بزرگ کہنے لگے کہ گھر میں کوئی روح کھڑا ہوا ہو، درخت کھڑا ہوا ہو، تو اس کی قدر نہیں ہوتی یا رکھنا، جب اس کو کاٹ دیا جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا سایہ ختم ہو گیا رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، صرف زبان کانوں کے ذائقے لذت کے لیے نہ سنا کریں یا رکھنا۔ اللہ نے ذائقے کے لیے اور ہی بڑی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، اللہ ان نیک باتوں کو اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بزرگوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکت عطا فرمائے، عمل کا موقع یہی بعد میں نہیں ملے گا یار کا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ تو اندر کی بیماریوں میں سے ایک حسد کی بیماری، جلنے کی بیماری ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے ऐसा है, पूछने लगे आगे ना अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में ये पूछने का मिजाज भी बड़ा अच्छा मिजाज होता है यार रखना। हाँ अल्लाह अहले हक से पूछ लिया है, फिर मेरा करूँ सही रहबर अता फरमा दें, सही रहनमाई अता फरमा दें, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है यार रखना। मैं भी पिछले हफ्ते सिंध में था, सिंध में तकरीबन ये पूरा हफ्ता से अंदरून सिंध, फिर कराची से कल पहुंचा, फिर सरगोधा पहुंचा, सुबह फिर फजर की अदर नमाज के बाद पहुंचा, फजर रास्ते में पढ़ी मोटरवे में। अब आराम करके कोई 11 बजे के बाद उठा तो मैं कहा चलो अब तैयारी अपनी करता हूँ कोई ना कुछ। फिर मेहमान आ गए, मैं कहा फिर मेहमान साथी कहते हैं गुसल कर ले, मैं कहा मेहमान बेचारे बैठे इनकी दिलजोई करना भी सवाब, फिर गुसल का मौका नहीं मिला। अब आगे फिर मैं पहले तो कपड़े बदलने की फुर्सत नहीं थी, फिर जल्दी से बदल लिए मैंने कपड़े, मैं कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान बेचारे दूर दराज से मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह ताला कबूल। फिर आप हज़रात जुम्मे में कोशिश करता हूँ कभी कभी कोई थोड़ी बहुत ताखीर भी हो जाए मेरे आने में तो आपने परेशान नहीं होना या रखना, यह आपका दीन की बात सुनने के इंतज़ार में बैठना, ये एक ये सब घड़ियाँ इंशाअल्लाह सवाब से भरी हुई हैं यार। हाँ अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल है, अल्लाह ताला अपने नेक मजालिस की बरकत होती है। हाँ सही रहनमाई अल्लाह ताला फरमा दे ना। वहाँ पर एक जगह बातचीत थी, वहाँ पर वहाँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। बयान के बाद एक भाई मिले, कहने लगे उनके बारे में हमारे भाई तो बतलाने लगे कि पहले एक कोई जाली किस्म के पीर थे, उनसे ये बैत हो गए। उनको कारोबार के लिए कोई कर्जा लेने की ज़रूरत थी, कर्जा लेने की ज़रूरत थी तो अपने पीर साहब से पूछा, अपने पीर साहब से पूछा कि मैं सूद पर कर्जा ले लूँ, सूद पर कर्जा ले लूँ ना, सूद पर कर्जा ले लूँ। तो पीर साहब कहने लगे मैं आपको इस्तखारा करके बतलाऊंगा। आइए आइए कि सूद पर कर्जा ले लूँ, तो कहने लगे मैं आपको इस्तखारा करके बतलाऊँगा। बहरहाल अब खुदा जाने क्या इस्तखारा किया, कुछ दिनों के बाद कहने लगे हाँ मैंने इस्तखारा कर लिया है, हाँ इस्तखारे में मुझे नज़र आया कि आप सूद पर कर्जा ले लें, ले लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनके कहने पर वो सूद पर कोई करोड़ 1.5 करोड़ के करीब बैंक से कर्जा लिया, और वो खुद ही कहने लगे मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया रख भाई, खुदा खैर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मेरे पास कितनी मिसालें मौजूद हैं, बस अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए। है किसी भाई से भूल हो गई है या रखना, कोई कर्जा लिया है, कोई सूद पर लिया है, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। मेरा करता रहता हूँ अपनी चटनी रोटी खाकर गुजारा कर लें, अल्लाह ताला आखरत में सब्र मान पूरे करेंगे। हाँ फिर कोई अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, फिर अल्लाह सूद से बचा करें या रखना। हाँ कारोबार चाहे छोटा कर लें या रखना है, चाहे दाल रोटी वाला कारोबार कर लें, लेकिन बस अपनी हक हलाल की रोज़ी हो उसमें बरकत होती या रखना। हाँ अल्लाह बाद ऐसे भाई भी मिले आगे ना, हाँ जिनकी बैंक में मुलाजमत थी लेकिन बेचारे फिक्रमंद या रखना। हाँ तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा ये जो आपकी फिक्र है ये भी ईमान की निशानी है या रखना। हाँ फिर चलो एक दिल में नागवारी तो है या रखना, तो यही अर्ज किया गया कि चलो बस जब तक कोई मुतबादल बंदोबस्त ना हो, बस नागवारी के साथ, इंतहाई नागवारी के साथ बस मजबूरी के दर्जे में करते रहें, जैसे ही अल्लाह ताला कोई मुतबादल बंदोबस्त अता फरमा दे वह फिर फौरन। हाँ इस किस्म की कोई गैर शरी मुलाजमत हो, नौकरी हो, तो फिर जैसे ही अल्लाह पाक उसका मुतबादल बंदोबस्त अता फरमा दे तो फिर जहाँ फिर अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश करें। हाँ तो क्योंकि फ़ौरन अलहदगी इख्तियार कर लें تو بعض دفعہ آدمی فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور قاد الفقر ان یکون کفرن، بعض دفعہ فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے بس کو تھوڑی بہت یہ راہ نکالی جاتی ہے، لیکن ناگواری ضرور ہو جا رکھ رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی صحیح رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یا رکھنا. ہاں اللہ تعالیٰ، لوگ تو بیچارے مخلص ہوتے ہیں، عوام میں اخلاص ہوتا ہے، وہ تو کوئی بھی آواز لگانے والا ہو اللہ بیچارے پیچھے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جہاں جاتا ہوں کچھ تھوڑے بہت بیت توبہ کلمات اسی نیت سے کہلوا دیتا ہوں، چلو اپنے بزرگوں کے سلسلے میں جڑ جائیں یا رکھنا ہے. میری مثال تو ایک گرہ کی طرح ہوتی ہے بس. ہاں اللہ اہل حق سے واپس کی عطا فرما دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام. بیت یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، ایک مستحب عمل ہے. ہاں باقی اپنی اصلاح وہ ضروری ہے الحمدللہ. ہاں دل کی اصلاح، اپنے باطن کی اصلاح، کہ میرے دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو یا رکھنا، ان بیماریوں سے اصلاح کرانا یہ ضروری ہے. ہاں اس کی ایک آسان صورت یہی بھی ہوتی ہے، نیک مجالس میں شرکت کرتا رہے، اللہ والوں کی مجالس میں شرکت کرتا رہے، خیر کی بات کہنے سننے سے بھی انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اللہ دل کی اصلاح فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ نے دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے. ہاں اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا، کیا معلوم چلتے چلتے اللہ کون سی نیکی کروا لے جس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے نا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ وقت کو ضائع نہ کریں، وقت بڑا قیمتی ہے وقت یا رکھنا. ہم راستے میں منزل نہیں راہ گزر ہے یا رکھنا. لاہور آپ کا گھر نہیں راہ گزر ہے یا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، لاہور رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ فرمائے لگے ہم دنیا میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے. لے نماز پڑھ لی اللہ میاں خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ میاں خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. اللہ نے قدم قدم پر اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے ہیں یار. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے یہی حسد کی بیماری کے بارے میں، کہ ہر بات ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں جلن محسوس ہوتی ہے، حسد محسوس ہوتا ہے، میں کیا کروں. اللہ والوں کے عجیب جملے، فرمائے لگے حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکات عطا فرما. اور آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں سرگوزہ میں تھا پہلے سفر میں، وہ ہمارے ایک بزرگ، ان کی دکان تھی دکان، وہ کہتے بس میں بس کوئی صبح دکان کھولتا ہوں، بس کوئی دو دس بجے گیارہ بجے بس دکان بند کر دیتا ہوں، پھر کوئی مسجد کی خدمت میں وہ لگے رہتے ہیں. لگے بس میری دو تین گھنٹے میں اللہ پاک کی ذات بس میری دال روٹی کا اللہ بندوبست کر دیتے ہیں، پھر میں دکان بند کر دیتا ہوں، یا اللہ یہ اور بھی تو آپ کے بندے ہیں، چلو اللہ ان کی روزی کا بہانہ بنا دے، ایسے بھی اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ کسی میرے کروں کسی کا بھلا کرنے سے کمی نہیں، اللہ پاک جان مال کو اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہاں دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی کیا رکھنا ہے، کوئی بھی حیلہ وسیلہ اختیار کریں، کاروبار کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی بھی کاروبار کریں کوئی بھی روزی کا وسیلہ اپنائے لیکن نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اللہ میں کرتا رہتا ہوں بازار میں جتنی دکانیں ہیں نا یہ سب ہماری ضرورت کی ہیں، یا رکھنا سب ہماری ضرورت کی، اللہ بس کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو آگے، ورنہ تو سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں، ارکان الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ نے نظام چلانے کے لیے اللہ نے کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے جذبات تقسیم کر رکھے ہیں، کسی بھائی کو وہاں خدمت میں لگا دیے، کسی بھائی کو وہاں خدمت میں لگا دیا، ارکان ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں بس ہر خدمت میں اللہ میاں کو خوش کریں، رب کو خوش کریں، پھر کوئی بھی میرے کروں خدمت فرش پر نہیں عرش پر ہے، یا رکھنا ہاں آپ دکان میں ہیں دفتر میں ہیں جہاں بھی ہیں وہاں پر اپنی اپنی اپنی آخرت کو بنائیں، یا رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پھر آخر میں پانچ وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اپنے حق حلال کی روزی، میرے حضرت فرمائیں لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ صبر مان پورے کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، برکتوں سے نوازے، زبان سے جھوٹ بولنے سے بچیں، غیبت سے بچیں، چول خوری سے بچیں، ایک ایک عمل میں اللہ میاں کو خوش کریں، یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ